пускуць зброю. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Іран выказаў афіцыйны пратэст паслу Нідэрляндаў з нагоды з'яўлення ў інтэрнэце фільму галандскага правага палітыка Геерта Вілдерса, які многія лічаць антыісламскім. Пратэст быў таксама заяўлены амбасадзе Славеніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэгеран заклікаў урады Нідэрляндаў і Еўразвязу не дапускаць з'яўлення ў інтэрнэт на інтэрнэт-сайтах фільму, які мае назву «Фітна». Раней шэраг еўрапейскіх і мусульманскіх лідараў скрытыкавалі фільм, заявіўшы, што ён неаправдана атаясамлівае іслам з гвалтам і тэрарызмам. Грэцыя перадала алімпійскі агонь Кітаю. Урачыстая цырымонія прайшла ў Афінах на стадыёне, дзе ў 1896 годзе адбыліся першыя алімпійскія гульні сучаснасці. У грэцкай сталіцы былі ўведзеныя падвышаныя захады бяспекі пасля суботніх акцыяў пратэсту супраць дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце. 31 сакавіка алімпійскі агонь мае прыбыць у Пекін на спецыяльным самалёце. Пасля гэтага паходня выправіцца ў кругасветнае падарожжа, каб вярнуць у Пекін у жніўні напярэдадні адкрыцця гульняў. Тыбецкія актывісты ў Індыі пачалі сёння акцыю пратэсту пад назвай «Паходня незалежнасці». Паходня, запаленая ў горадзе Дхарамшала, дзе перабывае тыбецкі ўрад на выгнанні, будзе пранесеная вакол свету, таксама як і паходня пекінскай алімпіяды. Акцыя тыбецкіх актывістаў накіраваная на тое, каб прыцягнуць увагу свету да праблемы Тыбету пасля нядаўняга задушэння кітайскімі ўладамі масавых выступаў у рэгіёне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» з панядзелка да пятніцы. У панядзелак 24 сакавіка гасцямі Вольгі Караткевіч былі спецыялістка ў галіне беларускай сучаснай і этнічнай музыкі, дачка старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы Марія Паўліна Сурвіла і музыка Зміцер Вайцюшкевіч. Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную? Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец. Гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадэйка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадэйка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці. Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць? Так само нелегко на гэта адказаць. Я заўсёды уяўляла, што людзі, якіх жыццё нескладанае, шчаслівейшыя. Мае сяброўкі, напрыклад, заўсёды мелі болей вольнага часу. Яны гулялі тады, калі я была з бацькамі на беларускіх мерапрыемствах. Адчувала я сябе добра, бо бачыла, як паражалася беларуская культура, але і часілася адначасна вуліца ў шырэйшы кантэкст, быць звычайным дзіцям. Мае аднакласнікі спачатку ўважалі, што я іншая была. Мяне крыху дзіўная, можа, па-ангельску мы кажам «weird», але з часам вырашылі, што я эклектычны, цікавы чалавек. І я з свайго боку навучылася знаходзіць раўнавагу між маімі рознымі ідэнтычнасцямі. Я хацела б, каб і мае дзеці гэта ведалі і разумелі. Пасля школы Паўліна Сурвіла спачатку вывучала біялогію, але адмовілася ад стыпендыі Таронскага універсітэту, каб стаць музыкай. І вось калі вывучала клярнет, захапілася этнамузыкалогіяй, дзякуючы выдатнаму перакладчыку, выкладчыку, пачуўшы аўстралійскую польку ды іншыя песні гурту Мроя на зломе 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя, Паўліна вырашыла вывучаць беларускую рок-музыку. У 1993-м яна была ў Беларусі, дзе даследавала беларускі рок. Кніга пра русалак і рок-спеваку выйшла ў 2002 годзе. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрпрыз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Дзмітрый Вацюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна. Зоркі слёзы неба начнога, толькі радасць слёзы асушыць, мроіць неземная трывога, раўнадушныя душы ўзрушыць. Зоркі варажбітныя лёсы, лёс лятун не спяшае збыцца, асвятляе усмешкай нябёсы, зорка ранняя мілавіца. З незахмаранай маладосці кожнаму дазволіць здзівіцца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца. Такім чынам сёння мы злучаем даследніцу беларускай музыкі Паўліну Сурвілу і Дзмітра Вацюшкевіч. Дзмітр, вы нас чуеце? Я вас чую цудоўна. Паўлінка, прывітанне з Мінску. Прывітанне. З Беларусі. Цудоўна. Я з Айва. Мы не бачыліся. Это просто якая, дзякуючы свабодзе, ёсць магчымасць нарэшце гаварыцца з роднымі людзьмі. Ну, цудоўна. Я вельмі хацела б з вами спаткацца зноў. А калі вы сустракаліся? Мы па пошце раз, хіба это было ў 95-м годзе, калі я не памыляюся. Так, это правда. Апошні раз я ездзіла на Беларусі, так. Ужо давно. 12 гадоў прайшло. Вось, ну мы бачыліся амаль паўтары тыдня назад у Страсбурзе з тваёй матуляй, так што пра цябе я трохі ведаю, так што ўсё ў парадку. Так што дзякую Богу. Так, так, мама мне ўсё сказала. Я вельмі здавольная была, што ты там мог спяваць. Паўліна, скажыце, от як даследаванне канкрэтнай музыкі розніцца ад, напрыклад, іншых доследаў навуковых? Я думаю, што гэта мае супольнасць з кантэкст. Напрыклад, мне спадабалася этнамузыкалогія, таму што гэтая праца робіцца разам з людзьмі. Трэба быць гатовым прызнаваць розныя перспектывы, розныя эстэтыкі, пункт гледжання розных пакаленняў, розных народаў, і трэба абдумаць розныя філасофіі. Трэба адаптавацца, мне вельмі гэта падабаецца, і мая дысцыпліна так, ну, будаваная. Трэба старацца зразумець, нават калі высновы не супадаюць з тваім разуменнем, і гэта даволі цяжка. Але гэта ўсё адбываецца дзякуючы музыцы, якая існуе як паэтычная рэч, і адначасна ёсць практычная рэч, якая мае патэнцыял выказаць розныя рэчы. Калі ўзмітраеш, што дадаць, то мы выслухаем. Я згодны абсалютна, і ще хацеў бы як бы так дадаць, што менавіта дзякуючы той першай экспедыцыі майго жыцця, 93 года, я, можа быць, займаюся так сур'ёзна і беларускай музыкай, і дагэтуль працягваю займацца песняй народнай. Хоць як бы так немножка, гэта выглядае як бы паэтычна, але менавіта праз песню народную я прыйшоў да паэзіі Барадуліна і беларускіх паэтаў. Таму як бы я абсалютна згодны, што ўсё ідзе з нейкай пэўнай крыніцы ў канкрэт момант, і яно развіваецца далёка і шырока. Галоўнае, як сэрца адчыняць да гэтага ўсяго. Вот скажыце, Дзмітр, на вашу думку, якія галоўныя фактары трэба ўлічваць пры напісанні кнігі аб сучаснай беларускай музыцы? Ну, па-першае, мне цяжка казаць, таму што я не пішу кнігу. Ну, самы галоўны момант прысутнасці. Я, можа быць, такой Паўлінка паўгрыўдзіцца на мяне за тое, што як бы тут трэба прысутнічаць, але можа быць, гэта не галоўнае. Тым больш, што ў нас ёсць некія прыклады такія прысутнасці і абсалютна як бы з боку апісваецца. Таму я ўсё ж такі думаю, што Паўліна прысутнічае, таму што я думаю, што яна ў курсе многіх пытанняў музычных. Я думаю, што для беларусаў і таксама важны менавіта дыскурс звонку, з не з самой Беларусі. З намі на сувязі Паўліна Сурвіла і Дзмітрый Вацюшкевіч. Паўліна, я думаю, вам будзе цікава даведацца, што нядаўна Дзмітрый вярнуўся з Японіі. Так, правда. Так, ён там выступаў з канцэртам, і нехай раскажа, што гэта быў за праект, якая была аўдыторыя. Справа ў тым, што я некалькі гадоў назад разам з японцамі, з Масакай Тацумі, якая жыве ў Менску, дачка ходзіць, гэта такі плод беларуска-японскіх адносінаў, ходзіць у беларускі садок. Вось мы рабілі такі праект. добра вядомыя песні на беларускай мове. Гэта унікальны праект, таму што такога праекту няма ў свеце. Публіка была японская, было два беларуса, адзін спецыяльна прыехаў з Токіо 600 кіламетраў, гэта было ў Кіота, а другі прыехаў з Асакі, так гэта не там недалёка. Было вельмі прыемна. Асноўная частка гэта ўсё ж такі японцы, і менавіта дзякуючы погляду з беларускіх такіх традыцый на глянуць усё гэта на Японію, а в некім сэнсе прааналізаваць, параўнаць две культуры без пасярэднікаў. Гэта вельмі важна, таму што ўвесь час беларуска-японскія адносіны, яны былі праз Расію. Мне гэта не зусім цікава. Мне цікава, што ведаюць японцы пра беларусаў і што мы хацелі бы ведаць пра японцаў. І такія праекты, дзякуй Богу, ёсць, і канцэрты былі ўдалымі. Дзякуй Богу, паглядзеў, што такое, як выглядае сапраўды Японія, вельмі прыгожая краіна. Вось гэта было меркаванне музыкі, а зараз у мяне пытанне да даследніцы музыкі, да Паўліны Сурвілы. Вось эфіопскую і беларускую музыку вы б даследавалі аднолькава? Ну так. Як професор я выкладаю і музыку з Этіопіі, і беларуская музыка, і японская таксама, можна сказаць. Фактычна інструмент навуковы аднолькавы, так, у даследаванні? Так, гэта праўда. Я проста працую так, як спецыяліст на беларускую музыку. І гэта мая спецыялізацыя. Проста калі працую, мне трэба таксама выкладаць іншыя эстэтыкі, але калі я пішу даклад і калі маю працу, гэта значыць мой цэнтр, гэта беларуская культура. Вы скажыце, Паўліна, а вось ваша кніга, ваша праца мае нейкі прыкладны характар, ці можа яна выкарыстоўваецца ў нейкіх навуковых установах, у школах? Так, я ўжо ведаю, што маю кніжку ўжываецца ў Каліфорніі, ў Берклі, ўжываецца, ну, ўсюды, таму што тут мы не мелі перад гэтым такую працу, якая па-ангельску напісная, пра сучасную культуру, беларускую культуру. І гэта вельмі важная рэч. Кніжка мая вельмі ўжываная. Такая прыемная размова, але мы не можам абмінуць палітычнага пытання, не таму, што Радыё Свабода шмат гаворыць пра палітыку, але проста цікава, ці можа палітычная сітуацыя ў Беларусі, напрыклад, паўплываць на падыход у працы над кнігай? Так, вельмі шмат. Мне вельмі цяжка працаваць цяпер. Гэта магу сказаць, што я ўжо не была на Беларусі, як мне казалі, амаль што ж 13 гадоў. І я пайшла, калі Лукашэнко зрабіўся прэзідэнт, я проста крышку баялася там ехаць, таксама не ведала, ці маю працу была б небяспечная для мае шабры, гэтыя ўсе музыканты, якія са мною так добра працавалі ў 93-м год. І проста таксама я нарадзіла сыны. І калі чалавек мае дзеці, трэба шукаць іншыя спосабы працу зрабіць, нават калі пасія такая. А цяпер у мяне пытанне да Дзмітра Вацюшкевіча. Таксама шмат палітызуецца сітуацыя вакол музыкаў. Ось для вас асабіста, вы адзін з самых папулярных і тыражаваных беларускіх музыкаў. Уплывае на вашу творчасць палітычная сітуацыя неяк? Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, ўсё ж такі гартуецца дух музыкаў, і гэта самае галоўнае, і маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст, хтосьці лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей, а я проста, мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб проста ў Беларусі было нармальнае жыццё, каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія сансы, але праз суд, хай бы разбіраліся, але не проста па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але ў любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам. А Дзмітр, ваше пажаданне Паўліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі? Я вельмі хачу, каб мы сустрэліся тут у Менску, ў бліжэйшы час, Паўлін, каб ты, каб з дзецьмі прыехала, і каб мы нармальна селі і выпілі чарку гарэлкі за Беларускую Народную Рэспубліку. Цудоўна было. Паўліна, і вашае пажаданне? Ну, толькі што, каб людзі ведалі, што маюць справу мець голас, і каб асцярожна жылі, але каб таксама думалі, што гэта значыць жыць па-беларуску, і што я пра Беларусь думаю вельмі шмат, і каб сітуацыя змянілася. Thank you. У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок акадэміі навук. Іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Казлова частка дэманстрантаў была аблякаваная. Байцы АМОНу жорстка дубінкамі і нагамі збівалі дэманстрантаў. Дзясяткі людзей былі затрыманыя. Сведкам брутальнага разгону быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Яго голас гучаў у начной свабодзе ў аўторак. Добрый вечер. Па-першае, віншую всіх з днём волі. І я абсолютно упэўнены, што на стагоддзя БНР тыя, хто сёння з нами гуляв в этой жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, дивіться, така от дитяча гульня є, я пам'ятаю, Калім Бамбайна у нас називалася. Калі беруться за руки, а треба прориватися. От мені вдалося якраз прорватися через ці руки, я так хлопцю у чорному. От, ну вдалося це не всім. Я думаю, що там десятки затриманих, принаймні у мене, на очах десятки було збито, полівали за тими, у кого в руках були стяги найперш. І я бачив поранених, я бачив чоловіка з розсеченою дубинкою, я думаю, шиєю. Вот, я бачив людей з окривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все одно святкуємо День волі. Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у начной свабодзе каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Перадні 25 сакавіка ўлада зрабіла некалькі дзеянняў, якія можна было разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. І нагадаем, што такое мяккае вылучэнне апазіцыйных сімвалаў і святаў пачалося яшчэ летась. Тады менавіта 25 сакавіка праходзіў канцэрт за незалежную Беларусь, і канцэртны марафон працягваўся да 3 ліпня. І вось многім пачало здавацца, што ўлада сапраўды пераключаецца на гэтыя каштоўнасці, што ўлада нібыта гатовая ў цяжкі для сябе час, а зараз цяжкі час для ўлады, працягнуць руку апазіцыйнаму грамадству, незалежнаму грамадству. Але сённяшнія падзеі паказалі, што гэта не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, яна пайшла сваім шляхам. Яна вырашыла паказаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зноў апыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Гэта такі балючы, я б сказаў, сеўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты сеўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень. А зараз адно з запытанняў аўторкавай начной свабоды. Людзі на вуліцах Гомелю адказвалі на пытанне, што для іх азначае Беларуская Народная Рэспубліка. Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта. 90 лет назад абразавалася рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё. Не ведаю нічога пра БНР. Одна з приступних становлення білоруської державності. Це для мене Білоруська Народна Республіка. Білоруська Народна Республіка – республіка, яка завжди ставила свою честь, ніколи не піддавалася давленню інших других стран і відбила свою незалежність. Народна є народна, що тут говорити. От наша республіка, от теперішня, настояща, а 18-й рік, вона зв'язана з чим? З Гітлером. Про гэту дату, пробачте, нічого не ведаю. Для мяне БНР гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю. Первае, што мне прыйшло на ум, это білет к экзаменам па гісторыі Беларусі. Для мяне БНР гэта шлях да свабоды. Беларуская Народная Рэспубліка, ну, наша родзіна, мы не жывём. Я не знаю истории. Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику. Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же немагчыма аднавіць БНР. Ну, узгадаць там, гэта ўсё добра, але там кіравацца тым, што вось БНР, там, гэта гісторыя. Яна была, і яе ўжо няма. Ну, это очень памятная для нас дата. Когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой, мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. У сераду у начным эфіры Вольга Караткевіч гутарыла 17-гадовай удзельніцаю менскай акцыі адзначэння 90-х угодкаў БНР Аленаю Макаревіч. Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як это было? Ну, мяне збівалі падчас прабівання кардону. Мы там са Дмітром Дашкевічам і Артурам Фінькевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуці каля вечарняга Менску. Але нам это не удалося, тому что нас почали збивать там вельми моцно. Дмитру Дашкевичу там рассекли твар, Фінькевичу там у вока, да. Мне амаплуцы били все ж таки по теле, да, по ногах, тому на мне таких там на твары нема ніяких відавочных вось, что меня там збивали. Но, ведаете, я могу сказать только одно, что коли мы стояли там, был загад от подобеда, да, и он стоял, каза, берите вот этих мразей на нас троих, и нас вот забрали у трех. Вы его бачили, потому что есть разные суперечные звездки. Он миновито нам у твар, вот мы трех стояли, и он миновито на нас пальцем тыкнул, сказал, вот этих трех мразей брать. Мы зрозумели, что у его, напевно, там спис некий есть, я не ведаю, кого затримливать, кого не затримливать. И сегодня по сегодняшних присудах вот наших хлопцев судили, и то, что им дали по 15 суток, ару, что мы зрозумели все ж таки, что у них был спис, потому что остатних там больше-меньше неведомых людей, им давали штрафы. Вас оштрафовали, так? Я отличусь неполногодовой, на меня завели протокол, и о половой першей меня уже отпустили. Алена, голос у вас в фильме «Бадзёры». Некая энергетика от этой акции засталася у вас? Не засталася. Вот вчера я вам скажу, мы просто такого не чекали. Мы тут обмерковывали эту акцию. Вот Артур Фінькевіч каже, что я такого с 2004 года не памятаю на огул. Что сподівалися на некую либерализацию, ведаете, и тут вот просто вот так вот нечекано. Вот, тому я просто, ведаете, навод ніяких просто уражений навод и не засталося с этой акции. Просто вот некий шок. А калі і як першы раз вы пайшлі на акцыю пратэсту? Я пайшла першы раз на выбары у 2006 годзе, потым я прыйшла ў Малады фронт, і вот да сённяшняга часу вось мы тут змагаемся. А вось бацькі як рэагуюць на тое, што вы там на мітынгі, вас могуць ў аўтазак пасадзіць, збіць? Батьки, батька, мы добре реагуємо, але мати просто, розумієте, після листов КДБ на працю її, після того, як її там знижають по должності, ведаєте, ні, інак не вельми добре реагує на це зараз. Якби просить, як мені сповнилося 18 років, щоб її вже відказність зняли, щоб ось не було ніяких проблем. Я чула, що ви Алена Верніца, протестантка. А ось у такої юної дівчини, який був шлях до протестантизму? Это нехто долучился, было некое особистое? Ну, я пришла в Молодый фронт, познакомилась с Дмитром Дашкевичем, и, бачивши приклад его життя, я пошла разом с ним, и там засталась, бачивши, что это именно мое, да, может, кого-то там православная церква, кого-то костела, вот, наверное, именно протестантская церква заявляется, и с какой семьей такой, дома, я не знаю, мне не подобается. Я нагадаю, што наша госця Алена Макаревіч, ёй 17 гадоў, яна ўдзельніца арганізацыі «Малады фронт» і была ў радах дэманстрацыі з нагоды Дня волі. Вось скажыце, хто для вас эталён беларускага палітыка? Я, можа, не буду пераходзіць на асобы, я проста скажу, што Мне здаецца, это павінен быць вернік, вот шчыра, бо калі ён прытрымліваецца Божых законаў, разумееце? Напрыклад, вот калісьці міцер Дашкевіч, калі яму выносілі прысуд па крымінальнай справе, ён такое апошняе слова яму далі, ён сказаў: "Калі чалавечыя законы супрацьстаяць Божым, то трэба прытрымлівацца Божых усё роўна законаў". Вот мне здаецца, вот такі дэвіз павінен быць вот шчыра вот палітыка. Алена, ну і кароткае пажаданне, і што б вы перадалі тым людзям, што слухаюць Радыё Свабода? Я бы перадала ім веры просто, веры і надзеі, і каб яны не баяліся, напэўна, выходзіць, таму, хто калі не мы, разумееце, то зробім. Каб не казалі потым, што там дзеці адны ці што, бо я не хочу, каб просто думалі, што вера засталася толькі ў адной моладзі, то каб не казалі потым, што то правакацыі нейкія ці што. Ну, просто я хачу ад усяго сэрца пажадаць усім просто вось веры і надзеі нашу лепшую будучыню. Говорила 11-классница Алена Макаревич. Яна была гостью «Ночной свободы» у сераду. Mindless crying behind the curtain.